Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Δεν ξέρω αν έχετε τις αντοχές να παρακολουθήσετε τι εξελίσσεται σε αυτό το οποίο αποκαλούν δημόσιο διάλογο, σε αυτό το οποίο αποκαλούν πολιτική αντιπαράθεση. Μιλώ για όλη αυτή τη συχαμάρα η οποία εκπέμπεται και από τηλεοπτικές οθόνες αλλά και από RGNA, από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικώς, όταν συναντιόνται όλοι αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν τίποτα, μάλλον γνωρίζουν ο ένας τις ευθύνες του άλλου για ό,τι έγινε σε αυτό το έγκλημα στα Τέμπη. Η πρώτη αντίδραση του ανθρώπου ο οποίος υφίσταται αυτές τις στομαχικές διαταραχές βλέποντάς τους είναι «σταματήστε πια». Μία πιο ψύχρεμη αντιμετώπιση του θέματος. Θα μου πείτε, υπάρχει ψύχρεμη αντιμετώπιση της ηχαμάρας? Καμιά φορά ίσως πρέπει να υπάρξει και αυτό. Μια πιο ψύχρεμη λοιπόν αντιμετώπιση του θέματος είναι η ακριβώς αντίθετη προσέγγιση. Συνεχίστε να βγαίνετε. Συνεχίστε να μιλάτε. Συνεχίστε να λέτε αυτά που λέτε. Συνεχίστε αυτού του είδους το πικ-πονγκ, συνεχίστε αυτό το σκυλοκαυγά, διότι τελικά οι μόνοι, επαναλαμβάνω όπως έλεγα και χτες, που μπορούν να αποδώσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τι είδους πολιτικό ήθος είναι αυτό που κουβαλάτε, είστε μόνο εσείς οι ίδιοι. Ό,τι βιώνουμε λοιπόν πλέον είναι εμπεδωμένο. Είχαμε την συγγνώμη και τα κροκοδίλια δάκρυα. Από το συγγνώμη λοιπόν που αποδείχτηκε μέσα σε πολύ μικρό χρόνο πόσο σχέση έχει με αυτό που σε τούτο εδώ τον τόπο αποκαλούμε φιλότιμο. Από τη συγγνώμη λοιπόν περάσανε στα κροκοδίλια δάκρυα και από εκεί λοιπόν έχουν πάει πλέον στο ότι το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας λειτουργούσε απολύτως. Το ακούσαμε και αυτό. Και αμέσως μετά, από το βαρεθήκαμε να λέμε συλληπιτήρια για την τραγωδία, θυμίζω ακούστηκε και αυτό σε τηλεοπτική εκπομπή, ότι βαρέθηκαν να λένε συλληπιτήρια για την τραγωδία στις οικογένειες των θυμάτων, περάσανε στο θυσία και στο ευκαιρία. Η γνώμη μου είναι ότι τέτοια πολιτική ξετσιποσιά θα έπρεπε να διδάσκεται, ενδεχομένως στο Χάρβαρντ. Αλλά αφού λειτουργούσαν όλα στην εντέλεια και αφού λειτουργούσαν όλα απολύτως, τότε τίθεται το ερώτημα, γιατί ζήτησαν συγγνώμη? Ποιος είναι ο λόγος να ζητήσουν συγγνώμη αφού όλα λειτουργούσαν απολύτως? Αφού όλα λειτουργούσαν απολύτως, γιατί έσπευσαν να παραστήσουν ότι ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη? Για ποιο πράγμα ανέλαβαν πολιτική ευθύνη? Για αυτό που λένε σήμερα ότι λειτουργούσε απολύτως? Εάν όλα λειτουργούσαν απολύτως, τότε γιατί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βγήκε στις 9 Μάρτη στο Υπουργικό του Συμβούλιο και είπε ότι αν δούλευε η τηλεδιοίκηση, αυτό το αδιανόητο δεν θα γινόταν? Και εν πάση περιπτώσει, αφού όλα λειτουργούσαν απολύτως, τότε γιατί είπαν αυτό το «φταίμε όλοι»? Ας έλεγαν εξ αρχής «φταίνε όλοι εκτός από μας». Σήμερα λοιπόν το πήγε ακόμα ένα βήμα παρακάτω, διότι όπως έχουμε πει, στην πολιτική υπάρχει ο κανόνας της μηχανικής που λέει ότι ο πολιτικός πάτος δεν έχει πάτο. Το πήγε λοιπόν ακόμα πιο κάτω και από τον πάτο ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, διότι πρέπει να υπηρετηθεί αυτό το οποίο εξ αρχής ακολουθήθηκε ως τακτική. Βέβαια τους πήρε και τους σήκωσε μετά, αλλά τώρα πρέπει εν ώψη των εκλογών να ξαναπαίξουμε στο ίδιο μοτίβο. Ποιο είναι το μοτίβο? Το μοτίβο είναι το ανθρώπινο λάθος. Και βγήκε λοιπόν σήμερα ο κύριος Οικονόμου στο πλαίσιο, επαναλαμβάνω, του δικοματικού πικ-πονγκ, αυτού του σκυλοκαυγά, και δήλωσε, ερωτηματικό το τρόπο, με το σύστημα που υπήρχε στη Λάρισα, αν έκανε σωστά τη δουλειά του αυτός που έπρεπε, θα γινόταν αυτό που έγινε, ναι ή όχι, αναρωτήθηκε ο κύριος Οικονόμου. Δείτε τώρα τι σημαίνει πολιτική αθλειότητα. Πολιτική αθλειότητα σημαίνει το εξής. Επειδή αυτός που έπρεπε όντως δεν έκανε αυτό που έπρεπε, το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Αυτό που υπήρχε εκεί στη Λάρισα μπορούσε να αποτρέψει αυτό που έγινε από τη στιγμή που αυτός που έπρεπε δεν έκανε αυτό που έπρεπε? Αυτή είναι η ερώτηση. Και η απάντηση είναι όχι. Η απάντηση είναι όχι με κεφαλαία. Διότι όπως φωνάζουν οι εργαζόμενοι εδώ και χρόνια, και θα έρθω σε αυτό στη συνέχεια, όλη αυτή η τεχνολογία η οποία δεν υπάρχει και την οποία έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, πέρα από τα Ραφάλ, πέρα από τις κορβέτες, πέρα από τα λεφτά στους κλινικάρχες, πέρα από τα λεφτά στους εργολάβους, ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει και αυτά τα συστήματα τηλεδιοίκησης. Επειδή ακριβώς δεν υπήρχαν αυτά τα συστήματα τηλεδιοίκησης που αποτρέπουν, εκμηδενίζουν και διορθώνουν το ανθρώπινο λάθος, όπως έλεγαν οι εργαζόμενοι, γι' αυτό ακριβώς, κύριε κυβερνητικέ εκπρόσωπε, έγινε αυτό που έγινε. Καταλάβατε? Και πάμε λοιπόν τώρα σε ορισμένες πλευρές της αναγωγής της ευθύνης στο ανθρώπινο λάθος. Τι είπε χτες ο κύριος πρώην Υπουργός Μεταφορών στη Βουλή, ανάμεσα στα άλλα, όπως μας μετέφερε και ο Γιώργος, ο Λικουρέτζος, στο ρεπορτάζ του χτες, είπε ότι είχε συναντηθεί πάρα πολλές φορές με τους σιδηροδρομικούς, αλλά σε καμία, λέει, από αυτές τις συναντήσεις, οι σιδηροδρομικοί δεν του έθεσαν, του κυρίου Υπουργού, ζητήματα ασφάλειας στους σιδηροδρόμους. Ως εκ τούτου, ο άνθρωπος, ο έρμος, δεν ήξερε. Αφού δεν του τα έθεσαν. Ακούστε λοιπόν τώρα με τι φιλαλήθεις έχουμε να κάνουμε. 24 Ιουνίου 2020. Επαναλαμβάνω, 24 Ιουνίου 2020. Τι έχουμε στις 24 Ιουνίου 2020? Έχουμε στάση εργασίας στους σιδηροδρόμους. Γιατί έχουν κηρύξει στάση εργασίας στους σιδηροδρόμους οι εργαζόμενοι? Ανάμεσα στα άλλα, στην ανακοίνωσή τους αναφέρονται τα εξής. Διαμαρτύρονται για την τήρηση των κανονισμών και της εργατικής νομοθεσίας και ζητούν να μπει τέλος στην απραξία των τελευταίων ετών με προώθηση της ολοκλήρωσης των έργων του ΟΣΕ και τη συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής. Αυτό που μάλλον δεν το ξέρε το Υπουργείο Μεταφορών, μάλλον δεν έμαθε ποτέ, ότι στις 24 έκτου του 2020 οι εργαζόμενοι έκαναν στάση εργασίας ακριβώς για το ζήτημα της συντήρησης της σιδηροδρομικής υποδομής. Αυτό λοιπόν μάλλον δεν το έμαθε ποτέ η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Πάμε τώρα λοιπόν ένα χρόνο Μετά, 13 Σεπτέμβρη του 2021. Τι έχουμε στις 13 Σεπτέμβρη του 2021? Δεν έχουμε μία. Έχουμε δύο στάσεις εργασίας των σιδηροδρομικών. Ποια είναι τα αιτήματα τα οποία θέτουν οι σιδηροδρομικοί στις 13 Σεπτέμβρη του 2021? Γράφουν. Δυστυχώς και παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας προς όλους τους αρμόδιους φορείς, σήμερα εξακολουθούν να μην λειτουργούν βασικά συστήματα ασφαλείας. Παρένθεση. Φωτοσύματα, τηλεδιοίκηση ή TCS. Πότε έγινε αυτό? 13 Σεπτέμβρη του 2021. Δύο στάσεις εργασίας τότε οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους. Με τι αντικείμενο? Μα με αντικείμενο το γεγονός ότι δεν υπήρχαν συστήματα ασφαλείας, φωτοσύματα, τηλεδιοίκηση. Μάλλον αυτές οι δύο στάσεις εργασίας δεν υπέπεσαν στην αντίληψη του Υπουργείου Μεταφορών και της κυβέρνησης. Πάμε παρακάτω. 15 Μάρτη του 2022 πια, είπαμε. Ιούνις του 20, Σεπτέμβρης του 21, πάμε τώρα στο Μάρτι του 22. 15 Μάρτι του 2022. Στάση εργασίας των σιδηροδρομικών. Διαβάζω. Αγωνιζόμαστε διαχρονικά για τη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας, τηλεδιοίκηση, φωτοσύματα και την ολοκλήρωση των κρίσιμων έργων υποδομής. Απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση για διάλογο στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών. Πότε ήταν και αυτή η στάση εργασίας με θέμα την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο, με θέμα τη φωτοσήμανση, με θέμα την τηλεδιοίκηση? Πότε ήταν αυτή? Ήταν 15 Μάρτη του 2022. Και με τι συνοδεύεται αυτή η στάση εργασίας? Διαβάζω από την ανακοίνωση. Το σωματείο μας για μια ακόμα φορά απευθύνει δημόσια πρόσκληση για διάλογο στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, τονίζοντας ότι οι σιδηροδρομικοί δεν θα επιτρέψουμε την απαξίωση του σιδηροδρόμου. Προφανώς, ούτε αυτή η στάση εργασίας έγινε γνωστή στο Υπουργείο Μεταφορών. Ούτε αυτή η δημόσια πρόσκληση των σιδηροδρομικών προς το Υπουργείο Μεταφορών γνωστοποιήθηκε ποτέ στο Υπουργείο των Μεταφορών. Οι έρμοι δεν ήξεραν. Πάμε τώρα στο Νοέμβριο του 2022. Το Νοέμβριο του 2022, μετά από τις απανωτές στάσεις εργασίας, μετά από τις διαρκείς ανακοινώσεις των σιδηροδρομικών, αυτή τη φορά τι άλλο έχουμε? Αυτή τη φορά έχουμε ακόμα και εξώδικο των σιδηροδρομικών. Εξώδικο το οποίο αποστέλλεται και προς το Υπουργείο Μεταφορών. Τι αναφέρεται λοιπόν σε αυτό το εξώδικο των σιδηροδρομικών, το οποίο επαναλαμβάνω έχει ως αποδέκτη και το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, όπως επίσης και τον ΟΣΕ, όπως επίσης και τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, όπως επίσης και την Hellenic Train? Τι αναφέρουν σε αυτό το εξώδικό τους που έστειλαν και στο Υπουργείο Μεταφορών οι σιδηροδρομικοί? Αναφέρουν λοιπόν τα εξής. Διαπιστώνουμε κακή κατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής.

άνοιξες άλλον ένα κάνεις. Μάση μου έρχεσαι παπέσικο μικρό, κι αν τη γυρεύεις κόμξες άλλον ένα κάνεις. Πριν πάμε στη Βουλή, πριν πάμε στο συνάδελφο τον Γιώργο, τον Λικουρέτζο, να πω ότι σε ταξί από το νοσοκομείο τον Ευαγγελισμό μέχρι την πλατεία Αττικής, πριν από λίγο, πελάτης, επιβάτης ξέχασε κάποιες εξετάσεις και συνταγές για φάρμακα. Ο οδηγός, ο φίλος, ο ταξιτζής, άκουγε Real FM. Τον παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσει μαζί μας στο 211-200-8200, ώστε ο άνθρωπος να πάρει πίσω τις εξετάσεις του και τις συνταγές του για τα φάρμακα. Επαναλαμβάνω, ταξί από το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού μέχρι την πλατεία Αττικής. Γιώργο, καλησπέρα. Έλα Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται στη Βουλή? Έχουμε πει την τελική ευθεία. Αυτή την ώρα μιλάω ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Κρέκας, και με την ομιλία του κλείνει η συνεδρίαση ενός νομοσχεδίου, στο οποίο, τη συζήτηση μάλλον επί του οποίου, κυριάρχησε το θέμα του νερού. Θυμίζω ότι με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου στο έργο της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας εντάσσεται και το νερό, με την κόντρα εκεί να είναι σε ένα πλαίσιο το οποίο παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή, παραμένει αυτό μέσα, έτσι, παραμένει. Παραμένει. Δεν έχουν έρθει αλλαγές οι οποίες να το τροποποιούν. Και αυτή την ώρα ο κύριος Κρέκας κατηγορεί όλη την αντιπολίτευση, κατηγορεί τους φορείς, το συνήγορο του πολίτη, την Ένωση Διοικητικών Δικαστών, ότι δεν έχουν καταλάβει τι λέει το νομοσχέδιο. Ο κύριος Κρέκας υποστηρίζει ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου διασφαλίζουν απολύτως το δημόσιο χαρακτήρα του νερού και ότι αυτό δεν είναι εμπορεύσιμο. Και από την άλλη, όλος ο υπόλοιπος κόσμος που σου προανέφερα λέει ότι ανοίγει μια μεγάλη πόρτα ιδιωτικοποίησης του δημόσιου αγαθού του νερού, καθώς έργο, όπως ξέρουμε, της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, τι είναι, να ρυθμίζει τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε δύο εμπόρους, να το πω έτσι απλά. Οπότε από τη στιγμή που μπαίνει η ρυθμιστική αρχή και στο νερό, σημαίνει ότι κάποια πρόθεση υπάρχει για την ιδιωτικοποίηση του δημοσίου αγαθού. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο διεξήχθη η κουβέντα, με τα δύο στρατόπεδα, να το πω έτσι, να μην βρίσκουν κανένα σημείο επαφής ή συμφωνίας επί μιας συγκεκριμένης διάταξης. Υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία? Ναι, υπάρχει. Δεν υπάρχει όμως κανένα θέμα. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα τηρήσει την απόφαση του να αποχωρεί από τις ψηφοφορίες των νομοσχεδίων. Έχει κατατεθεί αίτημα ονομαστικής, η οποία θα διεξαχθεί σε λίγη ώρα. Δεν τίθεται θέμα, καθώς παρά την έτσι κάποια προθυμία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξουν το νομοσχέδιο, μόλις 17 τοποθετήθηκαν από τους 156 βουλευτές επί του νομοσχεδίου, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες, οι οποίες σχεδόν στο σύνολό τους τοποθετήθηκαν οι βουλευτές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας κάποια ένσταση στο νομοσχέδιο. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι ένα μήνα πριν από τις εκλογές είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος βουλευτής, ακόμα και να διαφωνεί, να το εκφράσει. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Νίκο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επισημαίνω, υπογραμμίζω και καταγράφω. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αποφάσισαν, μεθοδεύουν και προωθούν ακόμα και το ξεπούλημα του νερού, όπως ακριβώς το λέω. Για την ακρίβεια, αυτό το οποίο κάνουν είναι να επιστρέφουν σε ένα ιταμό σχέδιο το οποίο ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια όταν επί Σιμίτη μετοχοποίησαν την ΕΙΔΑΠ. Μιλάμε για ένα σχέδιο που επί Τρόικας και Μνημονίων επιταχύνθηκε και που πλέον το προωθούν και το υπηρετούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα της ελεύθερης λεγόμενης αγοράς και της απελευθέρωσης. Ως προς τις επιλογές τους και την τακτική που ακολουθούν, οι μεθοδεύσεις τους δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνιών. Υπογραμμίζω, έχουν φέρει ένα νομοσχέδιο που σε λίγη ώρα θα το κάνουν νόμο του κράτους, που προβλέπει τη δημιουργία λεγόμενης ρυθμιστικής αρχής ελέγχου των υδάτων και των αστικών αποβλήτων. Στόχος είναι η επιτάχυνση της εμπορευματοποίησης του νερού, η υιοθέτηση κανόνων τιμολόγησης, δηλαδή βάθεμα της εμπορευματικής λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων και προώθηση βεβαίως άμεσων ιδιωτικοποιήσεων. Πριν από αυτό, εκείνο που είχαν κάνει είναι να διαμορφώσουν το πλαίσιο παράδοσης σε ιδιώτες της διαχείρισης του δικτύου νερού της Αθήνας με μια κατάπτυστη τροπολογία που την έφεραν την τελευταία στιγμή όπως συνηθίζουν, την περάσανε βράδυ 29 Ιούνιου του 2021, μέσα στο καλοκαίρι, σαν τον κλέφτη την έφεραν στην Ολομέλεια της Βουλής, την είχαν εντάξει σε ένα παντελώς άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με εκείνη την τροπολογία παρέδωσαν τη διαχείριση του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της πρωτεύουσας στους ιδιώτες. Και μάλιστα για όλα αυτά έφτασαν στο σημείο να προχωρήσουν και σε διαγωνισμό, λέει, μέσα στο Γενάρη του 2022, φροντίζοντας βέβαια να έχουν αποκλείσει και την ΕΙΔΑΠ από αυτόν. Ξέρετε, στον πλανήτη Γη, όπου το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες που αντιμετωπίζουν τρομερά προβλήματα υδροδότησης, στην υδρόγειο σφαίρα μας δηλαδή, όπου πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό, μία από τις πλέον προσοδοφόρες business είναι η διαχείριση του νερού. Και επειδή έτσι λοιπόν είναι τα πράγματα, καθόλου τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι η σύμφωνα βεβαίως με όλους τους νόμιμους και ηθικούς κανόνες, ποιους κανόνες, τους κεφαλαιοκρατικούς κανόνες, μετατροπή του νερού από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα. Και όλο αυτό έχει οδηγήσει τις πολυεθνικές εταιρείες διαχείρισης των υδάτων στη λίστα με τις μεγαλύτερες σε ισχύ πολυεθνικές του κόσμου. Μία από αυτές τις πολυεθνικές που το 2013 είχε καταγραφεί στις 20 μεγαλύτερες πολυεθνικές με το μεγαλύτερο ενεργητικό στον κόσμο και τρίτη στην Ευρωζώνη από άποψη ρευστότητας, που ξεπερνούσε σε μετρητά τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι η γαλλική Σουέζ. Πρόκειται για την εταιρεία που, όπως και η Βεόλια, στο πλαίσιο της αθάνατης ελληνογαλλικής φιλίας, επιδιώκει την εξαγορά, τον υποιδιωτικοποίηση ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Ήδη η Σουέζ κατέχει το 5,5% των μετοχών της ΕΙΑΘ. Και πόνο το τελευταίο δειλίνω, το τελευταίο δειλίνω, πριν φύγεις και μ' αφήσεις. Ήλιο βασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις. Δειλίνα αξέχαστα, δειλίνα αξέχαστα, στα στενά δρομάκια. Τώρα με άλλον αγκαλιά περνά στα στεγιά τα παλιά, περνά στα στεγιά τα παλιά κι εγώ πίνω φαρμάκια. Δίληνα αξέχαστα μες στα στενά δρομάκια. Βραδιά, την ερήμη μου την καρδιά, την ερήμη μου την καρδιά, η φωνή τη ξεσκίζω. Ήλιο βασιλέματα και τι δεν μου θυμίζω. Μου λέει ο φίλος μου ο Αντώνης, γιατί λέει μιλάς για τη Νέα Δημοκρατία και μιλάς και για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λες και για τους δύο? Διότι, αγαπητέ μου φίλε Αντώνη, τα ψέματα και η υποκρισία του ενός, εδώ τουλάχιστον, σε αυτή την εκπομπή, δεν θα λογίζεται ως το άλοθη του άλλου. Το κατάλαβες, Αντώνη μου? Διότι σε ό,τι αφορά τους μεν, αρκεί να δει κανείς το χτεσινό βίντεο, εκεί που πήγε ο υφυπουργός των Μεταφορών, ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος στη Λάρισα, για να κάνει την αντίπραξη στους άλλους και να μας δείξει ότι εκεί υπήρχε, λέει, σύστημα τηλεδιοίκησης. Και τι προέκυψε? Δείτε το βίντεο τι προέκυψε. Έχουμε τον κύριο υφυπουργό να λέει στα κανάλια: αυτός ο πίνακας είναι το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης και λειτουργεί. Ρωτάει ο δημοσιογράφος: αυτός ο πίνακας είναι τηλεδιοίκηση? Και απαντάει ο εργαζόμενος του ΟΣΕ: αυτός είναι πίνακας τοπικού χειρισμού. Τηλεδιοίκηση δεν υπάρχει. Αυτά μπροστά στις κάμερες. Τώρα, αν εσείς πιστεύετε ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο για να αποδοθεί όλο αυτό ως πολιτικός εξευθελισμός, τι να σας πω. Εγώ δεν μπορώ να βρίσκω να βρω τι περισσότερο χρειάζεται. Τώρα για τους άλλους. Λοιπόν, φίλε μου Αντώνη, ήταν 9 Ιούλη του 2015, όταν είχαμε δύο βαγόνια που εκτροχιαστήκανε μέσα στο τούνελ των Τεμπών. Μπορείς να μου πεις τι έγινε? Έγινε κάτι? Γιατί ένα χρόνο μετά, στις 16 Μαΐου του 2016, είχαμε δύο εργαζόμενους που χάσανε τη ζωή τους και δύο ακόμη που τραυματίστηκαν έπειτα από σύγκρουση στα τρένα. Απετράπη κάτι? Και ένα χρόνο μετά, το Μάη του 2017, ξέρεις τι είχαμε? Είχαμε 3 νεκρούς και 10 τραυματίες, από τους οποίους μάλιστα οι 3 σοβαρά. Αυτός ήταν ο απολογισμός στο δυστύχημα, το σιδηροδρομικό, στο Άδεδρο, στη Θεσσαλονίκη. Άλλαξε κάτι? Γιατί μετά από ένα χρόνο ακριβώς, στις 3 Αυγούστου του 2018, είχαμε εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας στο Λιανοκλάδι. Μήπως άλλαξε κάτι? Γιατί ξανά στις 16 Νοέμβρη του 2018 είχαμε εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας, πάλι από Λιανοκλάδι προς Αθήνα. Μήπως άλλαξε κάτι? Γιατί μετά από μερικούς μήνες, την 1η Απρίλη του 2019, είχαμε τραυματισμούς επιβατών στο σιδηροδρομικό σταθμό, στο Αγίου Αναργύρους. Και σταματάω εδώ, αφού σε νοιάζει τόσο πολύ για τους προηγούμενους. Αυτούς που ξεπούλησαν δηλαδή. Με τη σύμφωνη γνώμη και αυτών που κυβερνάνε σήμερα το σιδηροδρομικό δίκτυο. Γι' αυτό λοιπόν λέω, οι συμψηφισμοί που επιχειρούν με τα ψέματα, με την υποκρισία, δεν αποτελούν το άλοθη του ενός προς τον άλλον. Όλα αυτά προστίθενται και πολλαπλασιάζονται και γίνονται βάρη πάνω στις πλάτες του ελληνικού λαού. Σαλόνια. Για δέστε πως καταντήσα με απλητά πουκάμισα και τρύπια παντελόνια. Αν ζούσα σε σαλόνια. Κι αν είχα σ' αυτή την πλάση για μια γυναίκα, γυναίκα τα έχω χάσει. Εγώ που ζούσα ως εχθές αριστοκρατία, για μιας γυναίκας την οργή ξημέρωσα μια χαραυγή να ζω στην αμαρτία. Και μες στη δυστυχία κι αν είχα σ' αυτή την πλάση για μια γυναίκα, γυναίκα τα έχω χάσει. Για δες ο ασωτοσιό με φωνάζει, μ' εγώ στο δρόμο μου τραβώ με ένα χαμόγελο πικρό και λέω δεν πειράζει. Ο κόσμος σας φωνάζει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Μιλωνά, στον Αντώνη που μας ακούει από την Ολλανδία. Μάνο μου, ο καπιταλισμός το κάνει, δεν το κάνω εγώ. Καλησπέρα στον Πέτρο, φίλε Μεσούντα. Λοιπόν, για να το λήξουμε τώρα. Εδώ ακούς εμένα. Έγινε κατανοητόν. Εδώ ακούς εμένα. Καλησπέρα στον Κώστα στο Αμβούργο, καλησπέρα στο Δημήτρη στη Γερμανία, καλησπέρα στο Θανάση, στα παιδιά στην ΑΕΤΟ Μιλίτσα, να είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα του νερού. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ την κυρία Μάνια Στεφανάκη, μέλος του Επιμελητηρίου Βιωσιμότητας και Περιβάλλοντος. Κυρία Στεφανάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλο. Είμαι τακτική ακροατριά σας, καθημερινή. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Και σας διάβαζα παλιά και στο Λιονιούς. Μέσα σε αυτή τη συντριβή που έχουμε, αυτή η επίσπευση τώρα του νέου νομοσχεδίου, μου λύνεται μια απορία, φουέρη. Αν μπορώ. Πάμε να είναι αυτά, έσχος, τέλος πάντων. Λοιπόν, πείτε μου κάτι. Ναι. Το Υπουργείο Εργασίας υποστηρίζει, ενέργεια, συγγνώμη, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμία ιδιωτικοποίηση του νερού και ότι το νερό θα παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο. Είναι δυνατόν να ισχύει αυτό βάσει του νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση? Διότι η κυρία Καραμανόφη, η οποία έπρεπε να έχει εκλεγεί και ως πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, γιατί και την αρχαιότητα είχε και την εμπειρία είχε και την εντιμότητα. Και το κάλος, που οι περισσότερες δικαστήνες είναι και άσχημες εδώ που τα λέμε. Και δεν την κάναν πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας. Γιατί ήταν πάντα μια μαχήτρια. Ας κρατήσουμε την εσωτερική ομορφιά. Ωραία. Σε αυτό το ζήτημα. Ναι. Πρόεδρος λοιπόν, ό,τι σώθηκε σε αυτόν τον τόπο, το οφείλουμε στο πέμπτο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας, που πρόεδρος ήταν ο Μιχαήλ Δεκλερής και όλοι οι άλλοι σύμβουλοι. Αλλιώς όλα ξεπουλήθηκαν. Όλα θα ξεπουλούνται. Πείτε μου όμως, με βάση αυτό, μιλάτε για την πρόεδρο του Επιμελητηρίου. Λοιπόν, αλλά έστειλε, με βάση αυτό το νομοσχέδιο, λοιπόν. Υπέβαλε υπόμνημα, δεν ξέρω αν το λάβατε υπόψη. Για πείτε μας. Τη 7 Μαρτίου υπέβαλε το υπόμνημα σε αυτή την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων, όπου αναφέρεται ακριβώς στο νομοσχέδιο και κρίνηκε και στην απόφαση της αποφάσης Ολομελίας του Βουλίου Επικρατείας που έκαναν ότι είναι αντισυνταγματικές οι διατάξεις του νόμου που πέρασε τον Ιούλιο το 2022. Mm-hmm. Και που βέβαια έκριναν ότι είναι αντισυνταγματικές και δεν έπρεπε το νερό, έπρεπε να μπουν οι μετοχές πάλι της ΕΙΔΑΒ και της ΕΙΑΘ στο, πώς το λένε αυτό το ταμείο, το υπερταμείο. Όλα αυτά ήταν αντισυνταγματικά που έγιναν. Και γίνονται, όπως είπατε και προηγουμένως δεν σας άκουγα, νύχτα περνάνε οι τροπολογίες σε άλλους νόμους, τα ξέρετε. Η διαβεβαίωση που δίνει ο Υπουργός για το σημερινό νομοσχέδιο. Να σας πω, δεν έχετε πιστεί ότι η υποκρισία προέχει σε αυτόν τον τόπο? Πείτε μου, η ιδιωτικοποίηση του νερού. Ακούστε. Έχει ουσιαστικά, έλεγα το εξής. Έχει αρχίσει τον περασμένο Ιούλιο, έτσι, με την ψήφιση εκείνη του νόμου. Το περίφημο νόμο, το 14, μια στιγμή γιατί τον. 49-64 είναι το 2022. 49-64 και οι διατάξεις 114 και αυτές οι διατάξεις του ήταν αντισυνταγματικές. Οι 114-115. Με την οποία ο έλεγχος της πλειοψηφίας των μετοχών των δημοσίων επιχειρήσεων, ίδρυσης και αποχέτευσης, ΕΙΔΑΒ δηλαδή και ΕΙΑΘ, παραμένουν στο υπερταμείο. Παρά τις ήταν αντίθετες οι αποφάσεις της Ολομελίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και του 14 παλιά, αλλά και το τώρα το 22, 190 και 191. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει να μην εφαρμόζονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Και καταλαβαίνετε τι έγινε. Πείτε μου, κυρία Στεφανάκη, ποιες είναι οι επιπτώσεις που θα πρέπει να αναμένει κανείς τόσο στην ποιότητα του νερού όσο και στην τσέπη των καταναλωτών? Όλα δεν το καταλαβαίνετε. Αυτά είναι αμφιβόλου. Δηλαδή, εδώ μπορούμε να έχουμε σοβαρούς κινδύνους με τις ιδιωτικοποίησεις του νερού. Είναι αγαθό το νερό, είναι αγαθό. Δεν είναι εμπορεύσιμο. Πέραν αυτών όμως όλων, αφού γίνανε όλα αυτά, γράφει λοιπόν στο υπόμνημα αυτό που κατέθεσε η κυρία Καραμανόφ, το οποίο δεν έλαβαν υπόψη, έτσι. Το νομοσχέδιο αποτελεί το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του νερού, που πραγματοποιήθηκε με τον αντισυνταγματικό μεν, αλλά ισχύοντα πλέον νόμο 49-64 του Ξεδίου, που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούλιο, έτσι. Με το νόμο αυτό επαναμεταβιβάστηκαν στο υπερταμείο αυτά που σας είπα και πριν, mm-hmm. οι μετοχές σε ΕΔΑΠΕΙΑ του ελληνικού δημοσίου κατά πρωτοφανή παραβίαση των αποφάσεων 190, σας τα απαντήσω να λέω τα ίδια, της ολομελίας του ΣΤΕΜ, με τις οποίες η μεταβίβασή τους είχε κριθεί αντισυνταγματική. Ήδη λοιπόν έχει επέλθει η ουσιαστική ιδιωτικοποίηση των δύο μεγαλύτερων φορέων παροχής υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης της χώρας, αφού δεν υπάγονται πλέον στον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου. Τι απέμεινε για να ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση αυτή? Να παραδώσει το κράτος εκτός από τον έλεγχο ακόμα και την απλή υποπτία του. Καταλαβαίνετε? Αυτό γίνεται μέσω της λεγόμενης ρυθμιστικής αρχής. Αυτή η ΡΑΗ περίφημη. Αλλάξανε λοιπόν, τι κάνανε, αλλάξανε την ονομασία και φέραν τώρα μια άλλη ονομασία για να παρακάμψουν, γιατί αποφάσισαν όλοι οι επικρατείες, δεν εκτελέστηκαν έτσι, και για να τις παρακάμψουν πρέπει να κάνουν τον νόμο, άλλο νόμο. Κάνουν λοιπόν το άλλο και τη γράφουν με την ονομασία της ρυθμιστικής αρχής ενέργεια, αυτή ήταν, σε ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου με αρμοδιότητες και τα λοιπά. Δηλαδή να πάνε όλα εκεί, να φύγουν από το δημόσιο, να φύγουν από την εποπτεία του Υπουργού. Αυτό είναι το θέμα. Πείτε μου κάτι, ακούστηκε... Έγινε συνεχεία λοιπόν, αυτό είναι το πιο σπουδαίο, το οποίο δεν ξέρω αν το ακούσατε ή αν το μάθανε. Είχαν κάνει άσκηση, ακολούθησαν δηλαδή μετά από αυτές τις αποφάσεις, ασκήθηκαν αιτήσεις στο ΣΤΕ από σωματεία εργαζομένων και από πολίτες περί μη συμμόρφωσης των αποφάσεων. Υπάρχει στο ΣΤΕ, λειτουργεί δηλαδή... τριμελές συμβούλιο, που λέγεται τριμελές συμβούλιο συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί συνήθως μπορεί να προσφύγεις εκεί όταν υπάρχει για διοικητικές πράξεις, για νόμους. Είναι η πρώτη φορά που βγήκαν λοιπόν χθες δύο αποφάσεις, απόφαση 8 του 2023 και απόφαση 7 και 8, δύο αποφάσεις, οι οποίες τι λένε το εξής. Αφού γράφουν όλο το ιστορικό αυτό, ότι δεν συμμορφώθηκαν, αυτά που είπαμε πριν, να μην τα ξαναλέμε. Ακολούθως, ώστε διατάσσει το Υπουργείο Οικονομικών να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες το αργότερο εντός εξαμήνου για να επιστραφούν οι μετοχές της ΕΔΑΠ και της ΕΙΑΣ στο δημόσιο. Αυτά μόλις χθες. Χθες. Βγήκε απόφαση, λέω σκεπτικό, συνοπτικά σας το λέω. Αφού. Αιτιολογεί γιατί με όλα αυτά που είπαμε πριν, να μην τα ξαναλέμε. Επειδή ήταν αυτές, είχε δικαίωμα να το κάνει αυτό, είχε υποχρέωση, γιατί προσφύγανε και βγήκανε, αποφάσισαν. Μοναδική φορά που είναι, αυτό συνήθως μπορεί να κάνει τις μη συμμόρφωσεις για διοικητικές πράξεις, για τον νόμο, αλλά πρώτη φορά που βγήκαν αποφάσεις τέτοιες. Τι μπορεί να γίνει τώρα, ξέρετε τι μπορεί να γίνει? Πριν μου πείτε τι μπορεί να γίνει, πείτε μου κάτι, γιατί άκουσα στη συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή. Ναι. Ότι οι υπηρεσίες, λέει, υδροδότησης νομίμως τίθενται πλέον στην ρυθμιστική αυτή αρχή, γιατί αποτελούν, λέει, μονοπόλιο. Δεν αποτελούν μονοπόλιο, είναι αγαθό. Δεν είναι εμπορικό. Το μονοπόλιο είναι τα εμπορικά στοιχεία, που είναι το εμπόριο. Έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο η Καραμανόφ πρωετών, που το λέει ως εξής, και αναφερόταν στα όρια των ιδιωτικοποίησεων. Είναι δηλαδή το βιώσιμο κράτος και δημόσιο κτίσεις και τα όρια των ιδιωτικοποίησεων. Εκεί αναφέρονται πώς γίνονται. Άμα γίνει ιδιωτικοποίηση, φεύγει από τον έλεγχο ή την εποπτεία του κράτους. Τελείως. Αρχίζει η καρδιοσκοπία. Για πείτε μου τι μπορεί να γίνει αυτό που ξεκινήσατε να λέτε. Να γίνει το εξής μπορεί να γίνει. Ακούστε τι μπορεί να γίνει. Υπάρχει διάταξη στο Σύνταγμα που αναφέρεται στον πρόεδρο Δημοκρατίας. Τι μπορεί να κάνει ο πρόεδρος Δημοκρατίας? Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, σε περίπτωση σαν αυτή, μπορεί να ασκήσει, έχει δικαίωμα, να ασκήσει και να ζητήσει αναπομπή ή του νομοσχεδίου ή του ψηφισμένου νομοσχεδίου, ψηφισμένου νόμου. Αλλά θα το κάνει? Μάλιστα. Γιατί θα της έλεγα εγώ, έτσι και θέλω να τελειώσω με αυτό, με τη ρίση του κάλβου, μια και είναι η μέρα σήμερα, βρήκαν που είναι η μέρα παγκόσμιας ποιήσης, να τα κάνουν όλα αυτές οι ιδίες. Αρετή και τόλμη θέλει η ελευθερία, απευθυνόμενη στην πρώτη δημοκρατία. Κυρία Σταμανάκη, ευχαριστώ θερμά. Εντάξει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα. Έχουμε λοιπόν ένα Υπουργείο Ενέργειας το οποίο υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμία ιδιωτικοποίηση του νερού και ότι το νερό θα παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο, πράγμα το οποίο όχι απλώς αμφισβητείται, πράγμα το οποίο είναι απολύτως αναλυθές, αρκεί και μόνο να κοιτάξει κανείς τις βασικές πρόνοιες, τη βασική πρόνοια του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, το οποίο σε λίγη ώρα, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι νόμος, δηλαδή τη συγκρότηση λεγόμενης ρυθμιστικής αρχής για τα ύδατα. Τι τη θέλουν τη ρυθμιστική αρχή για τα ύδατα, αν όχι για να καθορίζει τους κανόνες της αγοράς? Αλλά από ό,τι θυμάμαι, στους κανόνες της αγοράς εμπίπτουν τα εμπορεύματα και όχι τα κοινωνικά αγαθά. Έχεις ιδιωτικοποίηση του νερού, που ουσιαστικά αυτός ο νόμος που θα φέρουν σε λίγο είναι η προέκταση των ρυθμίσεων ήδη του προηγούμενου νόμου, τον αναφέραμε πριν, του 49-64. Μιλάμε για τον νόμο που δίνει την δυνατότητα για το ξεπούλημα της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ, και βεβαίως όλα αυτά με τα μπλο βιβάντ, το μεγάλο τους σεβασμό για την περίφημη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Θα επαναλάβουμε για πολλωστή φορά. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με δύο αποφάσεις του, 190 και 191, καλεί τους κυβερνώντες, τους σημερινούς, τους επόμενους και τους προηγούμενους που ενέταξαν την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ στα υπερταμεία, να επιστρέψουν οι εταιρείες ίδρευσης στο δημόσιο έλεγχο, να φύγουν από τα υπερταμεία. Και μόλις χτες είχαμε τις αποφάσεις, στις οποίες αναφέρθηκε και η κυρία Στεφανάκη, την ώρα δηλαδή που διεξάγεται στη Βουλή σε επίπεδο ολομέλειας η τελευταία πράξη αυτής της νομικής θωράκισης του ξεπουλήματος, το ΣΤΕ για μια ακόμα φορά τους κάλεσε με δύο αποφάσεις να εφαρμόσουν ό,τι δεν έχουν εφαρμόσει. Και αυτοί τι κάνουν? Αυτοί προχωράνε σε λίγη ώρα στην ψήφιση ενός νόμου που καταγγέλλεται από όλες τις πλευρές, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, από τα σωματεία των εργαζομένων, από το Επιμελητήριο Βιωσιμότητας και Περιβάλλοντος, ότι είναι η τελευταία πράξη της νομικής θωράκισης της διαδικασίας του ξεπουλήματος, ακόμα και του νερού. Και βεβαίως υπάρχουν όλα αυτά τα πεδία αντίδρασης, τα δικαστήρια, τα συμβούλια της επικρατείας, οι άριοι πάγοι, οι πολιτιακοί θεσμοί. Αλλά τώρα πια, εδώ, μιλάμε για το βασικό αγαθό της ανθρώπινης ύπαρξης. Εδώ πια μιλάμε για τον ορισμό του κοινωνικού αγαθού. Μιλάμε για το νερό. Και προφανώς αυτό είναι ένα πεδίο που, αν ισχύει μία φορά στις άλλες περιπτώσεις, εδώ ισχύει χίλιες φορές. Ποιο δηλαδή? Ότι ο λαός είναι αυτός που σώζει το λαό. Και ο μόνος ο οποίος μπορεί να αποτρέψει αυτό το νέο έγκλημα, το οποίο μεθοδεύεται μετά το ξεπούλημα των τρένων, μετά το ξεπούλημα των τηλεπικοινωνιών, μετά το ξεπούλημα των λιμανιών, μετά το ξεπούλημα των δρόμων, μετά το ξεπούλημα των αεροδρομίων, ο μόνος ο οποίος μπορεί να το αποτρέψει με αρετή και τόλμη, όπως ακούστηκε προηγουμένως, είναι ο ίδιος ο λαός. μάτια με κοιτάς και κάθε τόσο με ρωτάς. Μη μου ζαλίζεις το μυαλό, εσένα μόνο αγαπώ. Μη μου ζαλίζεις το μυαλό, εσένα μόνο αγαπώ. Σε την αυτά που λες, μη μου ζαλίζεις το μυαλό, εσένα μόνο αγαπώ. Εσένα μόνο αγαπώ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Στράτο που μας ακούει από την Πορτογαλία, στον Παύλο στη Γαλλία, στον Κώστα στο Αμβούργο, στον Δημήτρη στην Γερμανία, στον Αχιλέα, στον κύριο Βουλγαρέλη, στον Γιώργο τον Μπράχο, στον Ηλία που μας ακούει από το Ελσίνκι, στο Δημήτρη που μας ακούει από το Μπέρμπιχαμ. Να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, με ρωτάτε για τα τρένα αύριο αν θα λειτουργήσουν. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι η Σιδηροδρομική, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης έχει αναφερθεί σε νέα σημεία τα οποία είναι προβληματικά. Έχει αναφερθεί στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολης, στη γραμμή Πλατή-Φλόρινα, στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Ιδωμένη, στον άξονα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, που ζητάει γραπτή βεβαίωση για τη διέλευση από σύραγγες όπως Στέμπη και Πλαταμόνας, όπου όπως λέει έχει διαπιστωθεί προβλήματα από την πυροσβεστική κατά τον τελευταίο έλεγχο. Επίσης διαπιστώνει προβλήματα στον προαστιακό Πειραιάς Κιάτο και εκεί ζητά γραπτή βεβαίωση για τη διέλευση από σύραγγες. Διαπιστώνει προβλήματα στην διαδρομή Αλεξανδρούπολη-Ξάνθη, Λάρισα Βόλος κτλ. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε, αυτό το οποίο μετέφερα και τα παιδιά, ο Γιάννης Ομίτης και τα παιδιά από την αίθουσα σύνταξης, είναι ότι η ανακοίνωση που υπάρχει είναι ότι οι μηχανοδηγοί έχουν ζητήσει παράταση μιας εβδομάδας για ορισμένα από τα δρομολόγια που ξεκινούν από Θεσσαλονίκη. Από την πλευρά του Υπουργείου γίνεται λόγος για σταδιακή και με επιπλέον μέτρα ασφαλείας ότι ξαναμπαίνουν από αύριο στις ράγες ο προαστιακός και τα τρένα. Ό,τι καταλάβατε, κατάλαβα κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα που αποτελεί ήδη βρόχο και θηλιά για χιλιάδες ανθρώπους και αναφέρομαι στα επιτόκια των τραπεζών και το τι αντανάκλαση έχουν αυτά στα στεγαστικά δάνεια. Σύση Σταυροπυράκου, Σύση μου, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο. Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία? Την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε νέα αύξηση επιτοκίων. Η έκτη. Η έκτη από το καλοκαίρι. Η άνοδος των επιτοκίων, όπως είναι αναμενόμενο, δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στα νοικοκυριά, για όσα νοικοκυριά έχουν δάνεια, γιατί εκτός την μεγάλη ακρίβεια που έχουν να αντιμετωπίσουν και σε ρυκνώνει το εισόδημά τους, εδώ το πρόβλημα καθίσταται ακόμα πιο σοβαρό. σοβαρό. Το μηνιαίο κόστος, να σου πω, για ένα μέσο στεγαστικό έχει αυξηθεί από 150 έως 200 ευρώ, ενώ οι επιβαρύνσεις είναι μεγαλύτερες και όσο μεγαλύτερο είναι το υπόλοιπο του δανείου, η διάρκεια αποπληρωμής που απομένει, αλλά και οι όροι που έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στον δανειολήπτη και την τράπεζα. Από όλες αυτές τις αυξήσεις των επιτοκίων δεν γλιτώνει κανένα δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο, ενώ ακόμα και τα νέα προσφερόμενα δάνεια σταθερού επιτοκίου έχουν γίνει ακριβότερα. Μπορούμε να δώσουμε μερικά παραδείγματα για να καταλάβουν οι ακρατές τι συμβαίναν και νομίζω ότι όλοι ξέρουν όσοι πληρώνουν δάνειο και παίρνουν κάθε μέρα. Έκανα και εγώ έναν υπολογισμό. Αν πάρεις ένα μέσο στεγαστικό δάνειο ύψους 100.000 20 ετίας, μέσα σε αυτό το διάστημα από 500 ευρώ η δόση έχει πάει στα 800. Είναι περίπου αυτό, 20 ετίας δάνειο, περίπου 100.000, η δόση ήταν 560 το περασμένο καλοκαίρι, τον Γενάρη πήγε στα 670, γύρω στα 700 το Φεβρουάριο, είναι γύρω στα 730, δεν είναι ακόμα 800, είναι 730. Αλλά ένα δάνειο 15 ετίας, πάλι 100.000 ευρώ, αυτό είναι στα 800 ευρώ, γιατί είναι μικρότερος ο χρόνος αποπληρωμής. Σε ένα τέτοιο δάνειο η δόση ήταν περίπου στα 672 ευρώ τον περασμένο καλοκαίρι, τώρα είναι στα 810-815 ευρώ. Επειδή είναι μικρότερη η διάρκεια αποπληρωμής, είναι ακόμα μεγαλύτερη η δόση των δανείων. Αυτό σημαίνει, αν το κάνει σε απόλυτους αριθμούς, μέσα στο 12μηνο, μέσα στο χρόνο, δύο δόσεις παραπάνω. Είναι δηλαδή περίπου 30-35% οι αύξησεις που καλούνται να πληρώσουν οι δανειολήπτες. Σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, ο Χρήστος Ταϊκούρας, ανέφερε ότι είναι ορατός ο κύκλος, ο κίνδυνος δημιουργίας ενός νέου γύρου κόκκινου δανείου, και γι' αυτόν τον λόγο, όπως ανέφερε, δημιουργείται ένα δίκτυο ασφαλείας για τους πολίτες. Προφανώς αναφερόταν στο αντίβαρο με την πλατφόρμα που έχει ανοίξει για τη στήριξη των ευάλωτων δανειολήπτων. Μα δεν δουλεύει αυτό το πράγμα. Είναι η επιδότηση του 50% της αύξησης, ναι. Ότι είναι ο μικρός αριθμός που έχουν καταφέρει και έχουν ενταχθεί. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός, πράγματι. Και από την άλλη, το μπαλάκι πέφτει αποκλειστικά στις τράπεζες. Δηλαδή, οι τράπεζες, σαν και εφόσον θέλουν, οι εταιρείες διαχείρισης που έχουν κόκκινα δάνεια, μπορούν να κάνουν απευθείας διαπραγματεύσεις με τους δανειολήπτες για να τους προσφέρουν. Αλλά να σου πω, το μεγαλύτερο κίνδυνος είναι στα δάνεια υψηλού κινδύνου, στα ρυθμισμένα δάνεια. Τα δάνεια δηλαδή που για ένα διάστημα οι δανειολήπτες τους αδυνατούσαν να τα εξυπηρετήσουν και προχώρησαν σε ρύθμιση. Αυτά είναι και σημαντικός ο αριθμός τους. Εκεί υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτά τα δάνεια να κοκκινήσουν, γιατί οι δανειολήπτες αντιμετώπιζαν από πριν προβλήματα στην εξυπηρέτησή τους. Αντιλαμβάνεσαι τώρα λοιπόν, παρά τη ρύθμιση, από το γεγονός και μόνο ότι έχουν αυξηθεί οι δόσεις, πόσο δύσκολο ακόμα γίνεται το θέμα, και νομίζω ότι εδώ θα δούμε το επόμενο διάστημα το μεγάλο πρόβλημα, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος αυτά τα δάνεια, ένα μέρος αυτών των δανείων, να σκάσουν, επειδή θα έχουμε ακόμα υψηλό πληθωρισμό, κυρίως στα τρόφιμα, που αυτός, όπως αντιλαμβανόμαστε, συμπιέζει την αγοραστική δύναμη και των καταναλωτών, αλλά και τους όποιους τζίρους έχουν οι μικρές επιχειρήσεις που έχουν και αυτές επιχειρηματικά δάνεια. Μάλιστα. Σύση μου, θα το παρακολουθούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Δεν ξέρω αν καταλάβατε. Καταλάβατε, έτσι. Οι τράπεζες. Πώς το έλεγε ο Τσαγανέας? Είμαι τράπεζα εγώ, κύριε. Δεν είμαι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Και ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο? Οι τράπεζες. Διότι όταν πρόκειται να σου κόψουν το μισθό και τη σύνταξη, εκεί κάνουν πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Όταν πρόκειται να απευθυνθούν στις τράπεζες, τι κάνουν? Συστάσεις. Παρακλήσεις. Μουσική. Λοιπόν, σας είπα και χτες ότι ο λιμοκοντόρος, ο Μακρόν, επέζησε των προτάσεων Μομφής. Δεν ξέρω εάν θα επιζήσει της λαϊκής κατακραυγής στην Γαλλία, διότι πλέον στη Γαλλία στις διαδηλώσεις ακούγεται και κάτι περί Λουδοβίκου. Μαρία Δεναξά, καλησπέρα Μαράκη. Καλησπέρα Νίκο. Τι γίνεται εκεί? Αυτή την ώρα, Νίκο, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο μεγάλες συγκεντρώσεις κατά του Εμμανουέλ Μακρόν και κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης στο Παρίσι, ενώ κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε ολόκληρη τη χώρα, με αποκλεισμούς αυτοκινητοδρόμων σε πόλεις όπως είναι η Λιόν, η Τουλούζ, η Γινάντι, αποκλεισμούς δηληστηρίων παρά τις επιτάξεις. Θα πρέπει να σου πω ότι στη Γαλλία το 10% των πρατηρίων δεν έχουν καύσιμα. Επίσης έγιναν και στοχευμένες διακοπές ρεύματος από το συνδικάτο ΣΕΖΕΤΕ στην πόλη της Τουλούζης. Σε γενικές γραμμές οι Γάλλοι δεν το βάζουν κάτω, αλλά δεν το βάζει κάτω ούτε ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος διαμήνυσε στους Γάλλους πως στις προθέσεις του δεν είναι ούτε η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, ούτε ο ανασχηματισμός, αλλά ούτε και η διεξαγωγή δημοψηφίσματος επί της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Αναζητεί έξοδο από την πολιτική και κοινωνική κρίση και για αυτόν τον σκοπό θα δώσει αύριο συνέντευξη, αύριο το μεσημέρι συγκεκριμένα, σε δύο τηλεοπτικά δίκτυα. Να δούμε τι θα μας πει. Η εικόνα, καταρχάς οι εικόνες οι οποίες έρχονται από τη Γαλλία είναι πάρα πολύ δυνατές, πολύ ισχυρές, ναι. Πολύ έντονες. Έχω την εικόνα, για παράδειγμα, στα δηληστήρια ήταν που έστειλαν τη στρατοχωροφυλακή που την πήρε αμπάριζα ο κόσμος. Ναι. Σήμερα το πρωί νομίζω ήταν αυτό. Ή δεν ξέρω ποιο. Είναι τόσες πολλές, Νίκο, οι εικόνες, τόσα πολλά τα γεγονότα που ορισμένες φορές, ναι, ο κόσμος παίρνει στο κυνήγι την στρατο... Δεν ξέρω πώς την είπε. Στρατοχωροφυλακή. Στρατοχωροφυλακή. Ναι. Παλιά τους λέγανε νοματάρχες. Αυτούς. Χθες, να σου πω, και χθες έγινε αισθητή όχι των Γάλλων. Διαδηλωτές είχαν κατέβει στους δρόμους σε όλη τη χώρα. Διαδήλωσαν ανάβοντας παράλληλα φωτιές σε σωρούς αμάζευτων σκουπιδιών εξαιτίας των απεργιών των υπαλλήλων καθαριότητας, η οποία θα συνεχιστεί. Εκείνο που προκαλεί αίσθηση είναι πως στους δρόμους διαδηλώνει μεγάλος αριθμός νέων. Οι επεμβάσεις της αστυνομίας κατά των διαδηλωτών σε αρκετές πόλεις ήταν βίες, είναι βίες, γεγονός που έχει οθήσει τον Κλέμαν Βούλ, έναν ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για το «συνεταιρίζεστε», να απευθύνει έκκληση μέσω του Twitter στη γαλλική αστυνομία να αποφεύγει την υπερβολική χρήση βίας. Πόσες φορές έχει χρησιμοποιήσει αυτό το νόμο παράκαμψης του κοινοβουλίου Μακρόν, Μαρία? Τουλάχιστον 11 φορές, Νίκο. 11 τουλάχιστον φορές. 11 φορές, ναι. Έχει παρακάμψει την Εθνοσυνέλευση και έχει νομοθετήσει 11 φορές με το 49-3. Και βέβαια η 11η φορά, δηλαδή αυτή εδώ με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Να σε ρωτήσω, θυμάμαι καλά, αυτού του δημοκράτη του δώσαμε την πνίκα εμείς εδώ, ως πολιτικό σύστημα, για να απαγγείλει το αφήγημά του για τη δημοκρατία. Το 2017 έγινε αυτό, το 2017. 2017, δεν θυμάμαι, το 2017 ήταν το πρώτο χρόνο που είχε εκλεγεί, όντως είχε έρθει στην Αθήνα και του είχαμε παραχωρήσει την πνίκα για να κάνει μια μεγάλη ομιλία περί δημοκρατίας. Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά, επειδή τους αρέσουν και οι δημοσκοπήσεις αυτονών, εκεί ο κόσμος τι λέει, πέρα από τις κινητοποιήσεις, πέρα από τις διαδηλώσεις, σε επίπεδο ως προς το αν γίνεται αποδεκτό αυτό που αποκαλούν μεταρρύθμιση. Όχι, και βέβαια. Ναι. Το 70% των Γάλλων, Νίκο, απορρίπτει αυτή τη μεταρρύθμιση, τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Θα πρέπει να σου πω. Την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότης, δηλαδή. Ακριβώς. Γιατί δεν έχω δει καμιά μεταρρύθμιση να μειώνει τα όρια ηλικίας. Όλα τα αυξάνουν. Τα αυξάνουν, αλλά τι είναι? Αυτό είναι ένας τεχνητός τρόπος για να μειώσουν τις συντάξεις ή αν θέλουν να τις καταργήσουν. Γιατί, Νίκο, κακά τα ψέματα, ποιος εργοδότης σήμερα θέλει να έχει έναν εργαζόμενο ο οποίος είναι 55, 58 ή 60 ετών? Τουλάχιστον εδώ στη Γαλλία τους διώχνουν τους ανθρώπους που είναι πάνω από τα 55 με τον τρόπο τους οι εργοδότες. Πράγμα που σημαίνει πως ποτέ δεν θα πάρουν πλήρη σύνταξη και ορισμένοι που δεν έχουν τα συντάξιμα χρόνια μπορεί να μην πάρουν και καθόλου σύνταξη. Μάλιστα. Και αυτός τώρα λοιπόν θα δώσει συνέντευξη, είπες, αύριο στα δύο μεγαλύτερα δίκτυα εκεί στη Γαλλία και αναμένονται πια οι νέες αντιδράσεις των συνδικάτων και του κόσμου. Κοίταξε, και απόψε διαδηλώνουν και αύριο θα διαδηλώνουν. Τα συνδικάτα και την Πέμπτη έχουν νέα πανεθνική απεργίας. Αυτό που ποντάρει ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι στην κόπωση του κόσμου. Και κάπως έτσι πιστεύει ότι όλο αυτό θα περάσει και θα πάει στην επόμενη μεταρρύθμιση, στην οποία να δούμε πώς θα την υιοθετήσει, αν θα είναι πάλι με 49-3 ή αν θα, αυτή τη φορά θα αφήσει το κοινοβούλιο να κάνει τη δουλειά του. Θύμισε μου κάτι ακόμα, αυτός πήρε τη Λεπέν 17% και την πήγε 42,5%. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία μου. Τίποτα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ακούσαμε τι γίνεται στη Γαλλία. Πάμε να δούμε τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε με τον ισχυρό σεισμό που είχαμε πριν λίγο, 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στο βόρειο Αφγανιστάν. Έγινε θητό σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και στο βόρειο τμήμα του γειτονικού Πακιστάν, αλλά έφτασε μέχρι και στο Νέο Βελγίο στην Ινδία. Φαίνεται πως ήταν επιφανειακό ο σεισμός και γι' αυτό έγινε τόσο έντονα αισθητός. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σαφή στοιχεία για το αν υπάρχουν ζημιές ή θύματα και είναι κάτι που το παρακολουθούμε. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου είναι πολύ πιθανό μέσα στις επόμενες ώρες, όπως γράφεται και διαρρέεται πολύ έντονα, να συλληφθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Το διαβάζουμε και τέσσερις ημέρες, το είχε προναγγείλει και ο ίδιος μέσα από τα social media που διαθέτει. Η αστυνομία σε μεγάλες πόλεις της χώρας, όπως είναι η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, η Ουάσιγκτον, είναι ενισχυμένη εξαιτίας πιθανών αναταραχών, καθώς αν γίνει κάτι τέτοιο το θα μιλάμε για την πρώτη ποινική υπόθεση εναντίον πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η υπόθεση για την οποία μάλλον διώκει ο Ντόναλντ Τραμπ είναι η γνωστή υπόθεση ο Στόρμι Ντάνιελς και εστιάζει στο πόσο ο Τραμπ αποζημίωσε τον πρώην δικηγόρο του, τον Μάικλ Κόεν, αφότου εκείνος κατέβαλε ένα ποσό $130,000 στην ηθοποιό πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016. Η Ντάνιελς μάζευε εκείνη την περίοδο προσφορές από διάφορα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για να πουλήσει τη δική της εκδοχή για τη γνωριμία της και τις σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο δικηγόρος του της έδωσε €130,000 για να μην μιλήσει. Κάτι τέτοιο δεν είναι παράνομο ως πράξη. Το πρόβλημα για τον Τραμπ ξεκινάει από τη στιγμή που έχει βρεθεί η τραπεζική μεταφορά κατά την οποία ο ίδιος αποζημίωσε τον δικηγόρο του για αυτή την απόφαση. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Θα κλείσουμε με Μανώλη Χιώτη. Σαν σήμερα, επαναλαμβάνω, γεννιόταν, σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών το 1970. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Τι μεράκια έχεις και σε βασανίζουν. Ώρα το έχεις ρίξει στο κρασί και τα μάτια σου τα βλέπω να δακρύζουν. Ώρα τώρα το έχεις ρίξει στο κρασί σου τα βλέπω να δακρύζουν. Στα μετάξωτα ντυμένη, μια σε βλέπω να τα πίνεις σαν τρελή κι από ντύσιμο πόλη.